زیدیوں کا نام سنتے ہو نا، فلاں زیدی ہے، فلاں زیدی ہے. آج کل تو اور زیادہ شہرت ہے یمن کی وجہ سے. یہ بھی شیعوں کا فرقہ ہے، لیکن شیعوں میں نسبتاً سب سے زیادہ معتدل اور کافی حد تک اہل سنت کے قریب ترین فرقہ ہے. زیدیہ جو ہے یہ منسوب ہے زید ابن عادی ابن زین العابدین رحمہ اللہ کی طرف، یعنی زید ابن عادی جو ہے اس کی طرف یہ منسوب ہے. انہوں نے حکومت کے بارے میں اپنا ایک خاص نظریہ پیش کیا تھا، اور اسی کے لیے پھر یہ لڑتے رہے، اور اسی کے لیے پھر ان کو قتل بھی کر دیا گیا بنو امیہ کے دور حکومت میں. اور خود زید ابن عادی جو ہیں ان کا اپنا زمانہ سن 80 ہجری سے لے کر سن 122 ہجری تک ہے، اس زمانے میں اس فرقے کا وجود آیا تھا. ہشام ابن عبد الملک کے دور حکومت میں کوفہ میں جب ہشام ابن عبد الملک یعنی بنو امیہ کی حکومت کے خلاف انقلاب کی بغاوت کی کوشش کی گئی شیعوں نے کی تھی، تو اس کی قیادت یہی زید ابن علی اس وقت کر رہے تھے، انہوں نے ان انقلابیوں کی قیادت کی تھی. لیکن شیعوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ شیعوں نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں ان دونوں پر تبرع کرو، ان سے براءت اور بیزاری کا اظہار کرو. انہوں نے اس سے انکار کیا. جب انکار کیا تو شیعوں نے ان کو بالکل چھوڑ دیا، اور عین جنگ میں ہی تقریباً چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ صرف 500 بندے رہ گئے، اور ان سمیت پھر ان کو قتل کر دیا گیا. شام اور عراق میں سب سے پہلے انہوں نے طلب علم کا زمانہ گزارا، اور پھر اہل بیت کی خلافت کے لیے بھی ان دونوں جگہوں کو انہوں نے مرکز بنایا، اور وہاں اس کی سرگرمی سے کوششیں کی. خود زید ابن علی جو ہیں یہ انتہائی متقی، پرہیزگار، عالم، فاضل، بہادر، وسیم، محیب اور سخی تھے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے. ان کے بڑے بھائی کا نام ہے محمد الباقر، اور ان سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. روایت حدیث بھی ان سے دی، اور باقی علوم بھی ان سے حاصل کیے. اور محمد الباقر جو ہیں یہ ائمہ اثنی عشرہ میں سے ایک امام ہیں، شیعوں کے 12 اماموں سے ایک امام یہ بھی ہیں. اس کے علاوہ طالب علم کے زمانے میں ان کی ملاقات واصل ابن عطا سے ہوئی، جو معتزلی تھا. اس سے دوستی رہی، اور دونوں نے اکٹھے علم حاصل کیا، اور واصل ابن عطا کے بعض نظریات سے یہ متاثر ہوئے، اور اس طرح معتزلی نظریات بھی زیدی فرقے میں کچھ نہ کچھ شامل ہو ہی گئے. ان کی دو کتابیں ہیں، ایک المجموع فی الحدیث اور ایک المجموع فی الفقہ، اور دونوں کو المجموع الکبیر کے نام سے جمع کیا گیا. اور ابو خالد عمر ابن خالد الواسطی اور ولا کے اعتبار سے الہاشمی، جو دوسری صدی ہجری کے ہیں، اور تیسری صدی کے ربع میں ان کی وفات ہوئی. ان کی روایت سے یہ کتاب منقول ہے. جس طرح بخاری فربری کی روایت سے ہے، تو اس طرح ان کی یہ کتاب جو ہے یہ ابو خالد عمر ابن خالد الواسطی الہاشمی بالولا سے مروی ہے. زید کے ایک بیٹے ہیں یحییٰ ابن زید، یہ بھی بہت ساری لڑائیوں میں والد کے ساتھ شریک رہے، اور پھر آخر میں جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ہار گئے اور والد بھی قتل کر دیے گئے، تو یہ پھر خراسان کی طرف بھاگ گئے. لیکن وہاں پر بھی بنو امیہ نے پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور سن 125 ہجری میں ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا. جب یحییٰ کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کے والد کو بھی قتل کر دیا گیا، تو پھر زیدی فرقے کی ذمہ داری محمد اور ابراہیم ان دونوں کے ذمے آ گئی. محمد نے مدینہ میں بغاوت کی، اور اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے وہ عیسیٰ ابن ماہان تھے بنو امیہ کی طرف سے، تو انہوں نے ان کو وہاں پر قتل کر دیا، اور ان کی اس بغاوت کو ختم کر دیا. اور احمد ابن عیسیٰ ابن زید، احمد جو ابن عیسیٰ ابن زید، یعنی یہ زیدیہ فرقے کے جو مؤسس ہیں ان کے ہی پوتے لگتے ہیں، انہوں نے عراق میں قیام کیا. اچھا جی، اوپر جو گزرا نا محمد اور ابراہیم، تو محمد کو تو اس طرح مدینہ میں قتل کر دیا گیا، اور ابراہیم جو ہیں انہوں نے بصرہ میں خروج کیا، لیکن منصور کے حکم سے ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا. ان دونوں کے بعد پر جو یہ اس کی ذمہ داری آ گئی، تو وہ احمد ابن عیسیٰ ابن زید پر آ گئی. اور احمد جو ہیں یہ زیدیہ فرقے کے جو بانی ہیں، یعنی زید ابن عدی، ان کے یہ پوتے لگتے ہیں. احمد ابن عیسیٰ نہیں، اب احمد ابن یحییٰ ابن زید. تو انہوں نے عراق میں قیام کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد دور سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اچھا، خود یہ زید ابن عدی جو ہیں ان کو بھی امام ابو حنیفہ کے استادوں میں ذکر کیا گیا ہے، امام صاحب کے اساتذہ میں یہ بھی ہیں، اور امام صاحب نے ان سے بھی علم حاصل کیا ہے. تو چونکہ اس طرح استاد شاگرد کا تعلق بھی رہا ہے، تو سنیت کا بھی کچھ نہ کچھ اثر پھر اس فرقے پر آ گیا. پھر آگے آ کر چونکہ احمد ابن یحییٰ ابن زید جو ہیں انہوں نے باقاعدہ امام صاحب کے شاگردوں سے علم حاصل کیا، تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ اثر یہاں پر بھی اس فرقے پر آ گیا. یہ تو ہیں ان کے ائمہ. اس فرقے میں جو مشہور علماء ہیں یا دوسرے فرقے بنے ہیں، تو ان میں ایک ہیں قاسم ابن ابراہیم المرسی ابن عبداللہ ابن حسین ابن عدی ابن طالب. سن 170 ہجری سے لے کر 242 ہجری تک ان کا زمانہ ہے. یہ بھی ان کے مشہور علماء میں سے ہیں، اور زیدیوں کا ایک فرقہ ہے القاسمیہ، تو وہ اسی قاسم کی طرف منسوب ہے. اسی طرح ان کے ایک اور امام ہیں، یعنی قاسم کے بعد ان کے پوتے الہادی الی الحق یحییٰ ابن الحسین ابن القاسم، یہ قاسم کے پوتے لگتے ہیں، اور ان کا زمانہ جو ہے 245 سے لے کر 298 تک ہے. اور انہی کے ہاتھ پر یمن والوں نے بیعت کی تھی، اور قرامتہ کے خلاف لڑنے والوں میں یہ بھی سر فہرست شامل تھے. تو انہوں نے بھی زیدیہ کا ایک فرقہ ہادویہ کے نام سے بنایا، تو وہ الہادی الی الحق ہی کی طرف منسوب ہے. یہ یمن اور حجاز وغیرہ میں پھیلا ہوا ہے. بلاد دیلم جیلان میں زیدیہ کا ایک حسینی امام ابو محمد الحسن ابن عدی ابن الحسن ابن زید ابن عمر ابن حسین ابن عدی رضی اللہ عنہ، یہ ظاہر ہوا، اور اس کا لقب تھا ناصری کبیر، اور الاتروشی کے نام سے یہ مشہور ہوا. الاتروشی کے نام سے یہ مشہور ہوا. اچھا، اور پھر اس نے بعد میں انہی ملکوں یعنی دیلم اور جیلان وغیرہ کی طرف ہجرت کی، اور زیدیہ مذہب کے مطابق لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور بہت سے لوگ اس کی دعوت پر زیدیہ فرقہ میں شامل ہوئے، اور جو اس کی دعوت سے شامل ہوئے تو ان کو ابتدائی زیدی کہا جاتا ہے. زیدیوں کا جو سب سے آخری داعی گزرا ہے وہ صاحب طبرستان ہے الحسن ابن زید ابن محمد ابن اسماعیل ابن حسن ابن زید الحسن ابن الحسن ابن عدی رضی اللہ عنہ. یہ وہی امام ہیں کہ جنہوں نے سن 250 ہجری میں جنوبی بحر خزر میں ان کی حکومت قائم کی تھی، یعنی دیلم اور طبرستان میں باقاعدہ زیدیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی. اس کے علاوہ ان کے ائمہ میں سے ایک محمد ابن طباطبا بھی ہیں، طوا کے ساتھ محمد ابن طباطبا. انہوں نے اپنے داعیوں کو حجاز مصر اور یمن اور بصرہ وغیرہ کی طرف بھیجا تھا. اس کے علاوہ جو ان لوگوں کی مشہور شخصیات گزری ہیں ان میں مقاتل ابن سلیمہ، محمد ابن نصر، ابو الفضل ابن عمید، الصاحب ابن عماد اور مبنی بویا وغیرہ، یہ حضرات شامل ہیں. اس زیدیہ فرقے سے تقریباً تین فرقوں نے پھر خروج بھی کیا ہے، یعنی ان سے نکلے ہیں. ویسے تو چار ہیں، الجارودیہ، السلیمانیہ، الصالحیہ، البتریہ، لیکن البتریہ، الصالحیہ ان کے عقائد اور خیالات تقریباً سیم. ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کے عقائد میں سے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ خلافت کا حقدار اور امامت کا حقدار صرف وہی شخص ہوگا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہو۔ البتہ یہ امام کے منسوس ہونے کا قائل بھی نہیں، موروثی ہونے کے بھی قائل نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی امامت جو ہے یہ بذریعہ بیعت قائم ہوتی ہے، اور اس کے بعد امام کو یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ وہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ حقدار ہے امامت کا۔ اسی وجہ سے چونکہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اولاد فاطمہ میں ہونا کافی ہے، تو ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ایک زمانے میں دو مختلف جگہوں میں ایک سے زیادہ امام ہو سکتے ہیں، اور امام کے لیے ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ وہ سب سے افضل ہی امام بنے، بلکہ اگر مفضول ہو اور اس میں سیادت کی صلاحیتیں پائی جاتی ہوں، سیاست کی اس کو سوجھ بوجھ ہو اور حکومتی نظام سمجھ بھی سکتا ہو اور چلا بھی سکتا ہو، تو وہ بھی امام بن سکتا ہے۔ ان کی اکثریت جو ہے وہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی خلافت کی قائل ہے، ان کو برحق سمجھتے ہیں۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض معاملات پر یہ مواخذہ تو ضرور کرتے ہیں، مگر ان کی خلافت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ البتہ ایسے ضرور ہیں کہ جو اس میں گڑبڑ کرتے ہیں اور ان دونوں کی خلافت پر تبرع کرتے ہیں یا ان کو برحق نہیں سمجھتے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جبریہ، جبر اور اختیار کے بارے میں جو معتزلہ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہی ان کے ہیں، اور معتزلہ کے عقائد تم پڑھ چکے ہو کہ ان کے دو فرقے بن چکے ہیں، قدریہ اور جبریہ۔ جبریہ انسان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ مجبور محض ہے، اور قدریہ یہ کہتا ہے کہ وہ مکمل آزاد ہے۔ تو یہی خیالات تقریباً ان میں بھی آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ معتزلہ کا خیال ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے نہ ہی جنتی ہے نہ ہی دوزخی ہے، بلکہ اس کے لیے منزلتن بین المنزلتین ہے، تو یہی نظریہ ان کا بھی ہے۔ لیکن معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، یہ ایسا نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ منزلتن بین المنزلتین تو ہے، لیکن کبیرہ گناہ کی سزا برداشت کرنے کے بعد وہ بے شک جنت میں جائے گا۔ تصوف کے بالکل منکر ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں۔ اور اجتہاد کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ جس آدمی میں بھی اجتہاد کی صلاحیت موجود ہو تو وہ آدمی اجتہاد کر سکتا ہے تا قیامت، ہاں جو اجتہاد سے عاجز ہو تو پھر وہ ائمہ کی تقلید کرے گا۔ ان کے جو مصادر ہیں، اچھا، اس کے علاوہ ظالم کے خلاف خروج کو یہ جائز سمجھتے ہیں، اور بعض زیدیوں نے چار بندوں کے لیے معصوم ہونا مانا ہے، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ معصومین ہیں، باقی اماموں یا داعیوں کے بارے میں عصمت کا عقیدہ یہ نہیں رکھتے۔ دلائل کی جو ترتیب ان کی ہوتی ہے تو قرآن، سنت، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ اور عقل، لیکن ان کے ہاں جو اصل کسوٹی ہے وہ عقل ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی حکم عقل کے مطابق ہے تو اس حکم کو مطلوب سمجھا جائے گا، یعنی اس قابل سمجھا جائے گا کہ اس حکم کو اپنایا جائے اور شرعاً اس کا مطالبہ کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر کوئی حکم ایسا ہے کہ جو عقل کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو مطلوب نہیں سمجھا جائے گا، اور وہ منہی عنہ احکام میں شامل ہوگا، نواہی میں شامل ہوگا۔ اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے مودودی صاحب کا، مودودی صاحب جو ہیں وہ احادیث کے بارے میں عقل کو ایک اصل کلی مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو کہ جو عقل کے خلاف ہو تو اس کو رد کیا جا سکتا ہے چاہے وہ سندن اور متنن صحیح کیوں نہ ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جی کی لنک بھی شیعوں کے زیدی فرقہ کے ساتھ یہاں پر آ کر مل جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ان کے کچھ عقائد ایسے ہیں جو انہوں نے شیعوں سے دیے ہیں، کچھ وہ ہیں جو معتزلہ سے دیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اہل سنت سے دیے ہیں، تو اس طرح ان تینوں کا اثر ان کے عقائد پر پڑتا ہے۔ یہ کہاں کہاں رہے ہیں اور اس وقت کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ دیزم تبرستان میں 250 ہجری میں انہوں نے حکومت قائم کی تھی، اور تیسری صدی میں الہاتی الالحق نے یمن میں حکومت قائم کی تھی، اور مشرق میں بلاد خزر کے ساحلوں میں اور بلاد دیلم اور تبرستان میں اور جیلان میں پھیل گئے تھے، اور مغرب میں مصر اور حجاز تک یہ پھیل گئے تھے، اور یمن میں آ کر انہوں نے اپنا مرکز بنا دیا تھا۔ اس وقت یمن کی دو تہائی آبادی جو ہے وہ زیدی فرقے سے تعلق رکھتی ہے. کتنے؟ دو تہائی آبادی جو ہے وہ زیدی فرقے سے تعلق رکھتی ہے. اچھا، ان کے بارے میں مزید معلومات کے لیے الامام زید محمد ابو زہرہ کی کتاب ہے تاریخ الفرق زیدیہ، ڈاکٹر فضیلہ عبدالامیر الشامی، الفرق بین الفرق، عبدالقادر بن طاہر البغدادی، الملل والنحل، محمد عبدالکریم الشہرستانی وغیرہ، اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں. یہ ہیں زیدیہ فرقہ.